यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम वराकृतनुबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदात गीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण। साधक संजीवनी में 18वें अध्याय का 66वां जो श्लोक है उसमें आपने बताया है कि शरणागत जो भक्त होता है, शरणागत भक्त भगवान के जो शरण हो गया वो भक्त, उसके मन उसको दर्शन की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, भगवान के चरणों का प्रेम हो जाए ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको निश्चिंत हो जाना चाहिए। प्रेम में चिंता नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए शरणागत भक्त को, ऐसा लिखा आपने। और अब इसमें एक प्रश्न उठा है मेरे, वो प्रश्न उठा ये है कि आप जो बार बार कहते हो प्रार्थना करो भगवान से, भाई प्रेम मांगो, तो शरणागत भगत को मांगने की क्या जरूरत है? बोले नहीं मांगे तो ठीक रहे या मांगे नहीं, नहीं। प्रेम आपसे अब होगा, संसार से वृत्ति हट जाएगी, भगवान मेरा है। जैसे बालक होता है ना, जैसे बच्चा होता है तो बस माँ को मेरी मानता है, बड़ा भाई हाथ भी रखे गोदी में तो उठा फेंक देता है, मेरी है। ऐसे भगवान अपना अपना हो जाता है, दूसरी चीज नहीं भगवान दूसरी होती ही नहीं, दूसरी कोई इच्छा होती ही नहीं, जैसे बालक के किसी हिस्सा होते हो तो भगवान और मांगत नहीं हूँ, उसे कोई साधना होती ही नहीं। जैसे भोजन करते तो फिर भूख नहीं रहती, जब दिया तो समय प्यास नहीं रहती, उसी सदा के लिए क्षम तृप्ति हो जाती है, कंचित मात्र से कोई इच्छा नहीं रहती। एक आश्रय परिश्रम, ये परिश्रम तो विश्रम हो जाता है और आश्रय भगवान होता है। विश्रम परम विश्रम, कुछ भी करना नहीं है, चुप होना, शांत होना, कुछ भी न करना, ये बहुत बड़ा साधन है। बातों को ऐसा पता नहीं है, ऐसा बड़ा साधन है ये, चुप होना, शांत होना, कुछ न होना। जैसे पति बनता गए, पति के सिवाय कुछ नहीं है, भागवत समय में वो होता है वो भी नहीं होता, क्षति हो जाती है, बच्चों को छोड़ दे रहे होता ही नहीं वो। ऐसे भगवान का भक्त शरणागत हो जाते हैं, कोई ऐसा कहते ही नहीं। इच्छा रहती है वो कमी है, वो कमी है मिट जाती है, भगवान के शरणों से भगवान की कृपा से मिट जाती है। शरणागत भक्त को भगवान से प्रेम वगैरह मांगना चाहिए क्या? प्रेम मांगना चाहिए, अब प्रेम हो गया तो प्रेम मांगता है, प्रेम तृप्ति नहीं होती। और जो प्रेम होता है तो ये अपने मालूम देता है, प्रेम है ही नहीं हमारे, हमारे प्रेम है ही नहीं। और प्रेम की तृप्ति हो जाती माने दूध होता है, प्रेम में संयोग और वियोग दोनों होते हैं। इस बात के वर्धमान प्रेम होता है, वो वर्धमान संयोग और वियोग, कल वियोग व्याकुलता होती है। राज लीला में भगवान पास में बैठे हे नाथ, हे नाथ करते हैं, संयोग में वियोग है, वियोग में संयोग है, वियोग में संयोग है, भगवान के साथ में अपनापन वियोग में भी होता है, योग में होता है, योग और वियोग दो अवस्था होती है। ये बात है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, कभी भगवान का हो जाएगा तो सब हो जाता है। खाली नहीं तो भगवान के सिवाय कोई है खाली नहीं होता उसे। बात गरी हो जा, पानी गरी हो जाती है, देवते चित दबित हो जाता है, पिघल जाता है। अगर रो रहा है, कभी हंस रहा है, भगवान ये लीला दिखती है, मस्त हो जाते हैं। मत भगते हो तो दम पूरा पागल ही तरह हो जाता, पागल भगवान के प्रेम में मस्त हो जाता है। कुछ ख्याल आता ही नहीं, संसार त्याग कर बढ़ता, याद ही याद रहता, संसार है कि नहीं है, मैं ही हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपना भी कभी कभी मैं पैगलता होते है, योग है, संयोग में भी योग है, वियोग में संयोग, ऐसा होते रहता है, मस्ती आती रहती है, कहीं रोता है, कहीं हंसता है, कहीं चिल्लाता है जोर से, कहीं पुकारता है, मिले जो उदगाए थी लज्जा ले तो गाता है, और कोई चीज चिंतन होता ही नहीं। मत भक्त योग तो भोगनम पुना थी, संसार को पवित्र करता है आप ही, जैसे सूर्य रुदे होने पर सूर्य प्रकाश करता नहीं है, आप ही हो जाता है, सूर्य प्रकाश करता नहीं है, ना जैसे प्रकाश हो जाता है, ऐसे उसके बना स्वाभाविक शांति होती है, सबको प्यार रहता है, अब खुद के ख्याल ही नहीं होना। मत भक्त योग तो भुवनम पुना थी, संसार कोई नहीं होता, रेणु भी सशंत पुरा लोकतार मस्त हो जाता है, भदो गणा रहता है, कभी हंसना रहता है, भगवान ही ले जाते है, हजार पड़ता है, सुखदेव जी महाराज बताया थे, गाँव के सियार बालागर पागल है, पागल है, आप पागल समझते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बाप दादा बैठे सब उठते उत्थान देते हैं, राजा की शंका होगी महाराज आपका बाल जाए तो हमें मर्जी देते दे। आदर करते सभी वहां आदर दिला के पता ही नहीं, मानी हुई थी ये मान सकता है, बार बार सभी हम लोगों की हम संसार को उठाऊ जगान सजा पाए प्रसाद लेते कम वयाल सड़ा बर्बाद भाग्यशाली है कोई सब शास्त्र और सब वो शास्त्रों की बातें बिने पड़े ही आप सावत उसे चरित्र है उसे प्रश्नों से शास्त्र बनते हैं भगवान के बस्ती में मस्त हो जाता है वो चिन्मय स्वरूप है सबका स्वरूप है वो मनुष्यों की संसार में वृत्ति लगने से उसका अनुभव नहीं होता है वो प्रेम शब्द है मात्र दीवा में पर संसार की तरफ वृत्ति होने से कट बन जाएगा विकास आनंद आता है इतना पत्थर है वो मिले उन खाना पीना नहीं आप भगवान के साथ खेलता है मन से संयोग में वियोग वियोग में संयोग मस्ती रहती है अलग तो मस्ती मुझे समझती है ऐसा रहता है मस्ती में मन भक्ति युग तो भुवनम भुनाते मन भक्ति अलोग इस बार दोस्तों ज्ञान ही भट गया है सत्र पंद्रह वजन थे भाव आठ वर्षी ज्ञान सो और तारी ज्ञान ही बचन देखते है तो सार्व सम्मत है क्रिया सार्व सम्मत उनके चरित्रों से सार बढ़ते है उनके बचना से उनके चरित्रों से सब करो करो प्रेम मस्त हो गए भगवान नहीं चित हुए भगवान नाम देते रहो और संसार है कि नहीं है पर मैं नहीं किसी ने क्यों भगवान हरे भाई बहन को क्यों एक भगवान नहीं एक भगवान ही भगवान दूसरा कोई है कि नहीं है क्या मतलब अपने कोई मतलब नहीं उसे रास्ते में जाते हुए कई चीजें पड़ी है उदागर पड़ा है कई कोई गाय खड़ी है कोई छोर खड़ा है क्या मतलब हमारे कोई लेन देन नहीं मतलब नहीं है आप जान